Komórczak przestał się ukrywać. Z łatwością pokonał Piccolo. A potem... Chcesz mojej energii? To ją weź. Mówisz, że opór jest daremny. Mnie tak łatwo nie pokonasz. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 75. Nieznana siła. Ty potworze. Nie dam się absorbować. Co się stało? Myślałem, że będziesz trudniejszym przeciwnikiem. Opór jest daremny, mówiłem. Naprawdę powinnam uciekać? Tak, jak najszybciej. Jeśli komórczak pochłonie was oboje, świat zostanie zniszczony. A ty co zamierzasz? Zniszczę komórczaka. Stanę do walki, choć to nie jest Goku. Co ty wyprawiasz? Przestań. Zginiesz. Polubiłem was. Nie zabijaliście ludzi ani zwierząt. Dobrze się bawiłem, podróżując z wami. Co on robi? Chce walczyć z komórczakiem? Poddaj się temu, co nieuniknione. Zostaw mnie, potworze. Brzydzi mnie twoja ohydna gęba. Mów, co chcesz. Wkrótce staniesz się częścią mnie. Nie. Nie. Jesteś mój. Przeklęty potwór. Kolejny głupiec rzuca mi wyzwanie? Co ty wyprawiasz, szesnastko? Będziesz walczyć? Nie mam wyboru. Chcesz zginąć? Według moich obliczeń, Komurczak i ja mamy podobną siłę. Co? To było zbyt łatwe. Błyskawicznie zostaniesz absorbowany. Co takiego? Jesteś stuprocentowym robotem? Udało się. Nie pochłoniesz już nikogo więcej. Mylisz się. Stworzono mnie przy użyciu komórek Piccolo. Mogę zregenerować kończyny. W takim razie muszę cię zetrzeć na proch, żebyś nie osiągnął formy ostatecznej. Niemożliwe. Wkrótce się przekonamy. Żebyś wiedział. Thank you. Piekielny błysk. Co to za światło? Co tam się dzieje? To nie Piccolo. Jego energia znikła. Może komórczak albo siedemnastka. Tato? Też to czuję. Energia komórczaka spadła. Nie wiem, kim on jest, ale trzymam za niego kciuki. No niesamowite. 16 naprawdę jest taki silny? Wspaniale. Co tutaj robisz? Kazałem ci uciekać. Po co? Przecież zniszczyłeś komórczaka. Jeszcze nie. Najwyżej raniłem. Ale to wciąż za mało, żeby go zabić. 17, to twoja szansa. Uciekaj razem z nią. Uciekać? Żartujesz? Po tym, co mi zrobił? Nie odejdę stąd, dopóki mu nie odpłacę. Powiedziałeś, że komórczak jest ranny. W takim razie osobiście go dobiję. Wychodź, potworze. Co się dzieje? Chciałeś mnie pochłonąć. Teraz masz okazję. Zatłukę cię gołymi rękami. Uważaj, jest za tobą. Tak się za mną stęskniłeś? Nie, potwór. Połknął go. Uciekaj, 18, na co czekasz? Chcesz zginąć tak jak on? Energia komórczaka gwałtownie wzrosła. To znaczy, że jeden z androidów został absorbowany. Uciekamy stąd. Jesteś za szybki. Mocuj. Niedobrze. Mocuj co? Myślałeś, że zdołacie uciec? Wybacz, ciocu. Wiem, że mogę zginąć. Jestem pod wrażeniem własnej szybkości. Oczywiście, to skutek pochłonięcia siedemnastki. Ciekawe, jak wzrosła moja siła. Doskonale. Chodź tu. Wiesz, że nie zdołasz uciec. Nadeszła twoja kolej. Razem osiągniemy ostateczną formę rozwoju. Nie waż się do mnie zbliżyć. Wolę się zabić, niż podzielić los brata. Osiemnastko, słyszysz mnie? To ja, siedemnastka. Stałem się jednością z Komórczakiem. Co za wspaniałe uczucie. Sama powinnaś to zrobić. Dzięki temu zostaniemy najwspanialszą istotą w kosmosie. Siedemnastka. Nie daj się oszukać. To Komórczak naśladuje głos twojego brata. Nikt cię nie pytał o zdanie. Co robot może wiedzieć o uczuciach? Nie wahaj się, osiemnastko. Dołącz do nas. Zyskasz udział w naszej potędze. Wówczas spełnimy marzenie doktora Gero. Pokonamy Goku i zawładniemy światem. Nie jesteś siedemnastką. Nienawidziliśmy doktora Gero za to, że zmienił nas w androidy. Siedemnastka gardził jego marzeniami. Jak wolisz. I tak zostaniesz absorbowana. Opór jest daremny. Powstrzymam cię, zanim zdołasz zgromadzić energię potrzebną do samobójstwa. Jestem za szybki. Lepiej od razu się poddaj. Niech to diabli. No. Nie zdołasz mnie nawet spowolnić, Herlaku. Shinki Koho. Ta energia to Tien. Tien atakuje Komórczaka? Thank you. Na co czekacie? Uciekajcie. Zapłacisz mi za to. Czy rozpaczliwy atak Tiena powstrzyma Komurczaka? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Tien, nie rób tego, nie masz najmniejszych szans w walce z Komurczakiem. Wiem, ale dłużej czekał nie będę. Honor jest dla mnie ważniejszy niż życie. W następnym odcinku rozpaczliwy atak Tiena. Teraz wasza kolej.